wa ala ahli ta'atika ak ñoon sa top ajmahina mbolé sen yalla yalla nga doli teranga mbolé malaaka yi rawantina ñinga gëna jëgëñal sa bop ki jibril mikail israfil asrail patay yalla nga doli teranga mbolé yonante yi ak ñinga xamni sax da nga leena solo moy da nga leena waxñu waye neewu leen ngeen ciotuli mbolem sax ñi nga xamni ñoo la nango top ñepp rek yalla nga leen doli teranga allahumma yubur bi ihfir yalla nga jéggal li ñal ma wali waliday ak ñeel sama yari wajur wali a'immatina ak ñeel suñu kilifa wali man ak ñeel ka nga xamni sabaqna jitu nañu bil iman ci gem maghfiratan jéggal asman gu dok suñu borom man ci sa bop yalla nga ma jéggal samay wajur djegal mbollem suni kilifa mi suni njit djegal kep ku ni jitoon te gemon rek yal nang ko djegal ñu ñep rek bo leen djegal djegal ku dop gu far bakkar yep ba ben bakkar panca desati yep far ba seen wecc allahumma yow bur bi inni anaka man as'aluka na la ñaan min kulli khairin ci yep yow saalako ñaanon na la min xoci mom muhammadul muhammad nabiyyuka kay sab yonante sallallahu alayhi wa sallam wa ahmadu tammi muslimuka ci yow min kulli sharrin ci yep ay istahazaka wa sakku won la muslim min xoci mom muhammadul muhammad nabiyyuka kay sab yonante sallallahu alayhi wa sallam ñaan gi wax ni bok na ci ñaan yi gëna matalé moy nga ne yalla ma ngi lay ñaan yep yu wo xamne yonante bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam masna la ko ñaan rek bu fekke yalla na ci man nekut loko jaglel may itam ma ngi lay ñaan nga may mako yep ay wo xamne nak mom ton na sakku nga musul ko ci may it ma ngi ñaan nga musul ma ci allahumma yow bur bi ighfir yalla nga jéggal na ñelnu ma la nga xamne qaddamna jital nañ ko ci moy wama ak la nga xamne akharna yaax nañ ko ci top wama ak la nga xamne asrarna nebbun ko ci moy wama ak la nga xamne a'lanna feñal nan ko ci moy wama ak la nga xamne ante yow a'lamu ya gëna xam bi ci mom minna ci nun wa yalla yalla nga nu jéggal lañ jëk def ci ay bakkar bala ci mujju ak la ci fess ak la ci laqo ak li nga xamne sax ñun xamunu ko te yow nga xam ko ci sunu bakkar lepp rek jéggal nuko rabbana yow sunu borom atina yalla nga nu jox fi dunya ci aduna hasanatan yu wa fil akhirati ci al akhiratam hasanatan yu wa qina yalla nga nu fegal hazaban nari bool gu sawara sunu borom aduna si yalla nga nu ci may yep yu al akhirati itam nga may nu ci yep yu te musal nu ci boolu sawara ga wa ahmadu tadna muslimuka ci yow min fitnatil mahya ci fitne dundu wal mamat ak de ومن فتنة الخبر أكي فتنة بامل ومن فتنة المسيح أكي فتنة المسيح الدجال كدي أب فناكون ومن حذاب النار أكي بول كسورة وشو المصير أك نياوك موج نياوك موج مانا موج نياو دال سنبرو مان نيانغ مسلمتي فتنة دندو أك فتنة ده فتنة دندو جتغن ري مو يتو ak soxla wo lu bokut ak yalla manam leen fabiko bam fatte boromam de ci bop nak mom dafa metti lol xamne fi roo yi tambule genné ba bu muy genn ba set mom lu doy day war la motax mata muslu jep fitna ju fa meuna am sun borom musulma itam ci fitna yi bamel musulma yi ci fitna yi al masihud dajjal suma tasse ak mom jamono al masihud dajjal dañu wax ne dañu ci mujju jamono di wax ne moy yalla ta ami aljanam ami sawaram ku ko gëm duugal la ci aljanam ku ko wéddi mu duugal la ci sawaram nga ñaan sa borom nak mussel la ci bu fekke nga jamono danele yalla ya nang nu mussel ci boolu sawara mussel nit ci mujju ñaaw fofu nak fi la yamale lim beug nga yok ko ci taye ja nga xamne ca nga da selmale nga wax li dora selmal wa amma makruhatu salati dal yanyu si bi julli fadduha modi ñaan ba'dal ihrami ci gannaaw armal ga wa qabla al qira'ati ak ci jekk jang ga fatiha wa duha ak ñaan ga fi asna'il fatihati bir fatiha ja wa asna'is surati ak bir sarwa wa duha ak ñaan ci ruko ci ruko wa duha ak ñaan ba'da tashahhud ci gannaaw tay ja ak awali ji eji jekk wa duha ak ñaan ba'da salamil imam ci gannaaw salmalu iman tay wax ñu sip ci julli ñu sip ci julli moy yi nga xamne moyto ko rek mo ci gën boko moyto ñu bindal tiyaba ci moyto ga boko defoon nak do ci am bakkar nama ko waxe won ci gannaaw lim ci ñëk wax nak moy gannaaw bo ni allahu akbar armal fofa sip nañ ci ñaan ngay jëk batay waxtu nga tolo ci jang fatiha mba ba nga tolo ci sarwa lu ci nek sip nañ ci nga fay ñaan dara ngay jang rek fatiha ak sarwa ay bol ci wax genn ñaan batay bo tolo ci ruko sip nañ fa ñaan da ngay sabbal rek bayyi ci ruko bu way bul fa ñaan tay jëk jitam boko defé ba nopi tay jëk boko déggé moy tay jo xamné rek do ci selmal da nga jogaat tay ju mel non dañu bëgg ngeen ci rek ci abduhu wa rasuluhu te bañ fa ñaan waye sip nañ joju tayé nga di ci ñaan ñaan dañ ko sopp ci tay ju mujj moy ja nga xamné ci ngay selmalé waye bëpp tay bo xamné na lo ci selmal rek da ngay jogaat rek sip nañ nga ñaan ci dara batay nak gannaaw bu sa iman selmalé ba nopi nga deg assalamu alaykum mu wax ko dañu bëgg ñu tam nga wax rek assalamu alaykum waye bu jekki di agali sax ñaan ba dara ko sa iman selmal nga jall di agali ñaan balu ko nuru sip nañ ko wa sujoodu ak sujood hal tiyabi ca malaan ya mu yere ya wal busuti ak ay tapi wa shifhihima ak yumrom ñom ñaar même ma ci lepp lo xamne fi nek na ci mom rafahiyatun ak yaatu manam ak banexu bi khilafil hasiri ci wote ak rombu jaan fa innahu nak mom la yukrahu deful sip as sujoodu sujood alayha ci mom da melni nak alayhi mo gëna yello al hasiri walakin waye tarkuha ak bayyam awla mo gëna yey sip nañ itam ngay sujjoot ci salahu bubu mba sakala ba sujjoot ci ak topi wala daralu noy lo xamne dal da nga ci a djublu lu la neex rek de sax bu fekke ne fofu dafa tang lol mba mu sedd lol mba mu ñagas lol tax nga sujjoot ci yu melne yi mu wax du wañi dara ndax ngant ko waral waye bo sujjooté ci yi dal melne ngir baña tak suuf rek balu ko nuru def nga luñu sip dañu sopp sax fa ngay julle bu fekke amna suuf te yow yaay lal sa lal tay nga lalé ko no xamné fa ngay depp sub je ak fa ngay reppel say loxo mom day nek suuf as kessé rombu jaan nak bu doñ rombu jaan ku ñagas mom duñu sip ku ci sujoot wa sujoor sujoot hal ard ci suuf afdalu mo gën donte rombu jaan nga dafa ñagasit sujoor ci suuf jonjo suuf rek mo gën sujoor ci rombu jaan gu ñagas boge wa min al makruhi bokku na ci lañu sip ar sujoor sujoot hala kawri imamatihi ci lemu kalam manam kalam bu lemo ci ab jeham ben lemu lemu mu la ci sujoot ak mom non rek nga xamne teewul ab jeham takko suuf kon mom dañ ko sip rek yam ci de nenañu bu fekke kalam dafa la xaru ci ab jeham te la xaru ba tal ba nga xamé né ab jeham du takalo suuf kon day yak julli ga motax sarabina wa kawru li imamati ma shudda minha ala jabhati te wa mahallul karahati ala kawri li imamati idha kana khafifan la yamnahu nusuqal jabhati bil ard wa illa kana mubtilan aw tarafi kumbihi wala chatul lafu bubam aw ridaihi wala lambayam sujjo ci salafu bubu baaj sak lambay nima ko waxe won legi ak lepp lu ko nuru rek ndax baña tak suuf waye du ngant sip nañ ko wal qira'atu ak jang alquran fi ruko ci ruko wa sujjo ak sujjot do ruko ak boy sujjot sip nga jang fa lu bok ci alquran bu de ruko dañ fa sop rek sabbal bu de sujjot nak man nga dole sabbal ak ñaan waye nak jang alquran mom sip nañ ko ci bo tolo ci ruko ak bo tolo ci sujjot wa duha ak ñaané bil hajamiyati ci langu lakkat lil qadiri ñal aji atal halal arabiyati ci langu arab ci la alquran wacc te yoronte bi sallallahu alayhi wa sallam di ab arab motax dañu tamu mo bu ko ñaan yalla ci bir julli gi ta man ko wax ci lamagne arab da wax ko ci arab ta man ko wax ci wenen langue su fekke la nga bu ko ñaan yalla mu ko wax ci arab nak kon man nga ko wax ci wenen langue niki yow bu fekke da ngay wolof la ngay ñaan nga wax ko ci wolof bo de seerit ba lenen ku ci ne lam bu ko ñaan yalla te mu ko wax ci arab man nga ko wax ci lamagne momu xam waye nak bo mané wo arab bi mom ñu sip ngay ñaané yalla ci bir julli bi ci wenen langue wo bokut ak arab wal iltifatu ak gesu fi salat ci bir julli ga di julli di gesu mo xam jëm wetu nday jor wala jëm wetu chamoñ ñu sip la wa tashbiiku asabi'ihi ak rabbale ay baramam wa farqa'atuha ak sienuk fokk di julli drabale say baram wala ngay julli di fokk say baram patay luñu sigla wa wadhu yadayhi ak tek yari loxom ala khasiratihi ci salwetam julli japp ci say salwet ñu wax jatu moy tam luñu sigla wa iqha'uhu ak njoferlu moy cioporal rek togina cioporal tay ko sip ci julli wa tahmidu haynahi ak gembal ñaari beutam nya di julli di gembu sey beut te ngant waraluko fekkone ngelaw day ñew nga bañ mu fatala ba nga bañ gis lu ara mom kon ngay gembu waye jekki gembu te du ngant lu ñu sif la wa wadhu qadamihi ak tek ndegum la hal ukhra ca ba ca dess manam jël sa ben ndegu tek ko ca ba ca dess ba taxaw ben tank bi yëkëti ba ca dess loolu sip nañ ko lumay nak sa taxaway julli mo yagg ba tax nga def nona kon duñ ko sip wa tafakkuruhu ak qalatam bi amrin ci mbir dunyawiyin mi ko juk aduna di julli di xalaat ci mbiri aduna ñu sip la tayit lamu tewul rek dañ koy bindal tiyaba waye lam do xalaat mbiri aduna mom ken duko ci bindal tiyaba tayit bu xalaat ye bare ba nga xamni xamatul dara ci julli ga day yaq mu tambali wat ko wa hamlu shay'in ak yanu dara moy def dara rek bikum mi ci lafu bubum aw famihi wala gimiñam di julli def ci sa lafu bubu mba sa pos mba sa gimiñ sip nañ ko te sax la nga def sa gimiñ mom bu fekke day tax doon tudd arafi nañ ko wara tudde te daldi yaq julli ga wa hadasun ak foye lihiyati ci ab sikimam di julli di foye ab sikimam ba muy foye ab jaarom ba leneen sip nañ ko wal mashhur lañu siye fil basmalati ci bismillahir rahmanir rahim wat tahawudi ak muslu al karahatu modi ak sip fil faridati ci julli farata duna nafilati ci ludul nafila wa han malik jere nañ ci malik qawlun wax bil ibahati ci daganal wa han ibni maslamata jere nañ ci ibni maslamata anha naka mom man dobatul nañu sop la wa han ibni nafiin ñu jele ci ibnu nafi wujubha ak waram li nga xamni mo siiw ci yoon malik dal moy boy julli farata da lay sip nga wax bismillahir rahmanir rahim mo xam ca fatiha jala mo xam ca sarwala dañu sipitam nga wax ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim lepp rek boy julli farata boy nafile mom sipuñu ca a'udhu billahi ba bismillahir amna nak ñu netlé ci malik mu wax né dagan na nga wax bismillahir rahmanir rahim ci julli farata way la ci gëna sip dal moy sip gi la wax bañ nga def ku ñu wax ibnu maslama tamam da wax ne dañu sopp nga wax bismillahir rahmanir rahim bo julli julli farata safano li nga waxon legi muy sip gi ibnu nafih ne mom wax gi bismillahir rahmanir rahim daylu wara war señu suko baye gis nga ne wote ci fiq mom day bari lol waye señu gëno denk nun ñi ci ay talibem ni xer rek la nga xamni mo wër ci téré maliki nu tanku ci japp ci bu baax donte mom gis nañ ko sax muy def leneen lu bokk tak lolay neena nañu xamni lola lu ko yalla jaglel la waye bu nu ko ci roy ni xiw nak ci yoonu malik moy dañu sit ngay julli julli farata di ci wax bismillahir rahmanir rahim ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim fain fa'ala ndem defna shay'an dara min al-makruhati shay'u sit fi salatihi julem nga kuri ha ko sirif la ho ñal ko dalika lole wala tabutulu waye du yaqku salatuhu julem nga wallahu yalla nak a'lamu mo xam deug deug ñana bu do julli def ci kenn ci ñu sit dafal ñu sif rek waye du tax nak julli ga yaqku waye nak lola man na wañi tuyabam ndax lu ñu sip mom moy lo xamne tamuñ ko soko moyto rek bindal lo tuyaba ca moytu ga boko defé nak do am bakkar ca def gam ko def babu man do bati salati li moy buntu ñi sopp ci julli babu man do bati salati da jey jublu julli nga xamne doonu ñu ay farata yan la ndax man do boko waxe lu ñu sopp leleg day jakarlo ak al fardu nga xamne lepp lu nekul farata rek dal doon man do waye nak bu duggé ci man do daga ci fekk sunna fekk ci ar-rahibatu fekk ci an-nafilatu yoy nak la bëgga tekkalé way yustahabu defna sopp lil mukallaf ñel mukallaf an yatanaffala munafila qabla adh-dhuhri ci ñeek tisbar wa ba'daha ak ci gannaawam wa qabla al-hasri ak ñeek takusan wa ba'd al-maghribi ak ci gannaaw timis sopp nañ ci mukallaf mi yépp waxtu wo xamne sibuñu ci nafila aramaluñ ci nafila bu amé ak lab rek mu julli ci ñaari rakka jublu ci jégeñ boromam bu di waxtu aramal nafila nak mom tu ci saña nafila bu di waxtu ko sibit batay nonu amna nafila yu ñu gëna tamu nak mom la bëgg rañel moy bala nga julli ci subar sopp nañ ganafila gën ja neew ñaar boko defé itam nak ñent ñaar selmal defaat ñaar selmal lay gën ganaw subar itam nonu sopp nañ nafila batay bo defé ñaar yam ci baxna bu ko defé ñent lay gën bala nga julli takusan sopp nañ nafila momit ñaar moy gën ja neew boko defé ñent ñaar selmal lay gën ganaw takusan dañ ca sip nafila mom motax waxut ganaw takusan ganaw wessel mo le timis batay sop nañu nafila gën ga ñew ñaar waxne ne señ mag bi da nañ ci santane ganaw timis ñaar rak rak bu jëk ba ganaw fatiha qul ya ayyuhal kafirun rak ñaaral bu ganaw fatiha qul huwallahu ahad batay momit boko defé ñent mu gëna bax boko defé juroom ben nak ganaw timis lay gëna bax way istahabu defna sop asiyadat dolli fi nafli ci nafila ba'dal maghrib ci ganaw timis mi ngi nonu ganaw timis sop nañ nga dolli nafile ba wessu ñaar ganaw bo sulama le timis bo nafila juroom ben rakka te digënté fa nga sunumali ak fa nga nafila juroom ben rak yi waxo fa dara lu ay juroom ben rak da na wéci jaamu yalla gu sel fukki at ak ñaar wa hasali kulluhu leppam laysa bi wajibin du aji war wa inma huwa nak mom ala tariqil istihbabi nek na ci yoonu sop yena yim wax ni yépp mi xet nafila yi dañ ko sop rek waye dara neeku ci waru gar ha bëgg doole ku tiyaba ak bëgg ciofelu yalla rek ngeerumum motax ñukoy def wa gasalik naka noné yustahabu def na sop ad-duha yor yor dul yor yor bokku na ci nafila yi nga xamné yuñu tamo tamu la fonku ko lol mom nak bu jant bi fenké ba yëkëtiku ñetti mëta ci xolu bëtt fofu la waxtu nafila yor yor tambalé waye nak bëgg nañ nga bayyi bam def yor yor bu dëgër nga dor ko def mo gën wa tarawih ak nafila ramadan nafila ñu def ci koor gi tamu nañ ko lol batay sax bu koor gi jalle soko mané saxal nonu guddi gune nga def ko nonu batay dañu ko tamu lol wa tahiyatul masjidi ak nuyok jakka bo duggé ci jakka te fekko ñi taxawal farata te waxtu wa dagana nafila teet doon la rom rek jall kon dañu sopp nga julli ñaar rakka nuyoko jakka ji bala nga tok bo togué itam tuté jogal rek def ñaar rakka ñi togga nga tok taxut mu rawalé nuyok jakka ba wa shafu ak shafa a shafu tolantiku lay firi wa tax mu ne wa aqalluhu ganja neewum rakhatani modi ñaari rakka wal witr witr nak mom rakhatun ben rakka la ba'dahu bu nek ci gannaaw a shafu wa mom nak witr sunnatun sunna la mu ak datun budi buñu feddali wetar day julli sunna guñu feddali go xamne mbolem julli sunna yi mo ci gëna deugar mom sax mo gëna deugar julli koritek tabaski waye dañu bëgg balang ko def lu neew neew nga jital ñaara rakka mu tuddu shafa manam ashafu man nga def nak ay ñaar ñaar ba son dal koy teje ben rakka wetar bobu le so mané def nak ni ngay def ci wéru koor guddi gune nga def fukki rak ak ñaar te jéko ben rak wétar loolu lañu gëna sopp wal khiraatu jang ga fi shafi ci safa wal witri ak wétar jehran nek na ci birel way qaraw dana jang fi shafi ci safa fi rakhati ci rakaba al ula ba jek bi umil qur'ani ci fatiha wa sab وسبح اسم ربك الأعلى أكسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية تراكب نار الب تنجانغ بأم القرآن جفاتها وقل يا أيها الكافرون وفي الوطري تيتر من تنجانغ بأم القرآن جفاتها وقل هو الله أحد أقل هو الله أحد والمعوذ تذين أكنار قل أعوذي bu fekke da ngay def ben rak wetar te jital ci ñaar muy shafu kon sopp nañ ñaar ñe jitu muy shafa rak ba ci jekk gannaaw fatiha nga jang ci sabbihisma rabbika rakab ñaarel ba gannaaw fatiha nga jang ci khul ya ayyuhal kafirun tay sel mal do jekk nak andi ben rak wetar ñu sopp nga jang ci gannaaw fatiha qul huwallahu ahad ak falaq ak nasi yo yep nak sop la waye bo jangone lenen lu bokut ak lolu mo xam ci safa la mo xam ci wetar la itam du ko te bax warak hatal fajri ñaari rakay fajar min arghaibi tok na ci xeymim tefi ñaar rakay fajar mom rahibatul rahibatu moy lo xamne sunna ko upp dole waye mom ci bop mi tam mo upp dole nafila kesse bo wéso julli sunna yi ñaar rakay fajar mo gëna dëgër mom nak ñu ko tuddu rahidatu tax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam boko xénam lo xétam bi ci bam né ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram wi rak hatal fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha waxina waxis na ne min sunani bok na ci sunna yi amna ñu ne ñaar rakay fajar sunna la waye lim jëk wax say bo japp ko muy rahibatu la agu ci sunna wa yaqra'u dana jang fihi ma ci ñom ñaar bi umul qur'an ci fatiha faqad dong wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug ñaar rakay fajar neena rak bu ne fatiha kess nga ci jang do ci doli dara amna ñu wax nak ganaw fatiha ci rak bu jëk bi nga jang ci alam nashrah rakab ñaarel bi ci ganaw fatiha nga jang ci alam tarakay fa kuko def da nga mucc ci say non duñ la mëna lor motax nak bar nañu koy def babu mufsidati salati li modi buntu way yaq julli day wax yi nga xamne moy yaq julli wa tafsudu dana yaqo as-salatu julli bi dhahik ci reega xamdan ci ak tay aw sahwan wala ci njumte kuy julli re reegu am kaddu bu fekke moko tay ñepp ma sa nañ ci ne julli ga yaquna bu fekke tay ko nak wax jëkale woor ba tay moy rek yaquna wa bi sujudi sahwi ak ci sujootuk jamoj lil fadilati ñel nga neel bayyi nga neel du jar sujootal legi nak bu baye ngeenel melni xunoot tax bu sujudal ko khabla salam julli ga dal yaqo wa bi tahammudi siyadati rak'atin ak ci tay doli ab rak'a aw sajdatin wala ab sujood aw nahwi zalika wala lu melni lolé fi salat ci biru julli di julli tay ko yok ca rak'a lum wala tay ko yok ca ponk bo xamne ponk jeuf la du ponk bu wax melni tay ko yok avruko ba tay ko yok ca sujood lolépp julli ki day yaqo bu ko tayon nak yok ca ponk bo xamne ponk wax la niki jang fatiha ñaar yon tay ko mom wax jeugna wor moy du yaqo wabil akli ak ci lek wa shubi ak naan wabil kalam ak ci wax hamdan ci tay illa li islahi salati dara ngir defar julli ga fatabatulu kon dana yaqo bi katirihi ci aji barem ja duna yasirihi ci luddul aji newam ja bude julli lek wala mu nan te tay ko julli ga yaquna bu fekke tewu ko kene amu wute waye bude julli lek tay ba mu nan te tay julli ga yaquna patay bu julli wax wax jo xamne moko tay te waxuko ngir defar julli ga day yaqo bu fekke nak wax jo moko tay waye da ca don defar julli ga rek melni imanam da joom mën ta ñak wax ak mom li yam rek yam ca kon lola du yaq julli ga ay su waxe baali upp rek damay don ngir defar julli ga du tay julli ga yaqo mu dess nak julli wax ngir njumte manam julli na wax waye dafa joom rek koku mom les sujud rek bah de salam mu melni ab yok waye julli ga du yaqo wabil nafhi ak ci wal hamdan ci tay bude julli euf ak gimiñum batay daga moko tay julli gi day yaqo bu fekke tawu ko nak mom waye umpule tax da defo wonne sañas nako koy dana yaqo wal kay ngir joom rek mom lañu wax ni su fekke bari wut du yaq waye bu lay julli wala gimiñum lu bari donte njumte la dana yaqo wal ci bakkan nak mom lay tax julli ga yaqo ci rek donte moko tay moy mu bari wal ci bakkanam bu xasse bari day melne kon dafa jëf jëf ju bari ci julli gi mu daldi yaqo wadul hadasi ak ci am toj bu de julli far am jappam toj ba bok mu fatlikou ne mom kat am jappam tojon na kon batay julli goga yaquna wa dhikril fa'itati ak fatlikou julli gu fat bu nekké di julli fatlikou julli go xamne julli wuko te warona sasalo gi koku dañ koy tekkale yar bu fekke da yar julli mu dokalé waxtu bokay tak nga ne moy tisbar takusan amnañu bokalé ci waxtu ci monsieur geyit nonu amnañu bokalé ci waxtu yoy rek nak ñu am ak bokalé ci waxtu yoy ñom